राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 17 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम साधन जो करने वाले साधक है वह भगवान है। ये साधक अलग दिखते हैं, जब तक अपना अहंकार है तब तक वे दिखते हैं साधक, और अहंकार मिटने पर शादी हो जाएंगे। वे अपनी कोई चीज नहीं है तो साधक कैसे रहेंगे। साधक तो अभिमान है और साधक नहीं रहेंगे, शादी हो जाएंगे। साधक के बिना तो शादी नहीं, शादी के बिना साधक नहीं, इन दोनों की एक सत्ता है। पर साधक मानने से अपने को अलग मान लेता है, वो गर्भिणी होती है, अलग न माने। शादी में ही अंतर्गत ही है, सब में बात ही सच्ची है। साधक सब शादी के अंतर्गत ही है। ठीक तरह पूछे तो साधक सब से सभी शादी के अंतर्गत ही तो है। अंतर्गत अपनी सभा, अपना अभिमान, जो कि अपना प्रवृत्ति है। भूमि आप अनल वायु खग मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की विद्या वाली अपना प्रवृत्ति। तो अपना प्रकृति को पकड़ देते हैं तो वे देशी हो जाते हैं, अगर अपना को न पकड़े तो सब देशी है। तो कैसे न पकड़े, वो तो ध्यान हमारे बड़ा हुआ है कि शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है। तुम्हारे को कितने शरीर मिले, अब उत्तर सुनना। उत्तर 84 लाख में कोई कमी नहीं, 84 लाख शरीर मिले, कोई शरीर आपका नहीं, तो ये शरीर कैसे आपका होगा। ये है नहीं, वो शरीर एक जाति का शरीर, शरीर सर्वस्व एक जाति के, और परमात्मा सबके से भिन्न में एक, सब एक है। तो किसी दृष्टि देखा जाए तो जब आप इतने शरीर में गए, कोई शरीर साथ रहे नहीं, तो क्या मनुष्य शरीर साथ में रहेगा, क्या मरोगे नहीं, क्या मृत्यु नहीं होगी। ये तो होगी ही, और संग होता है बिछुड़ जाता है, वो अपनी होती ही नहीं चीज, अपनी मान ली, ये गलती है। तो अपनी चीज कोई है ही नहीं, अपना तो भगवान है। जो ममईवांश हो भगवान है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मन है सूराशी, तो ईश्वरांश जीव विनाशी है, ईश्वरांश है। ईश्वरांश हुआ, ईश्वर के साथ एकता हुई। परमात्मा का अंश थोड़ा ही है, प्रकृति का अंश थोड़ा ही है, अंश परमात्मा का है। परमात्मा के साथ तो आपका घनिष्ठ संबंध है, और प्रकृति के साथ आपका संबंध नहीं है। प्रकृति संबंध शरीर है, उसको साथ माने तो पहले शरीर बच्चा था, आज बच्चा है क्या, आज जवान हो गए, बूढ़े हो गए, रोगी हो गए, आज मर जाओगे, ये साथ रहेगा। बचपन साथ नहीं रहा तो जवानी साथ कैसे रहेगी, जवानी साथ नहीं रहेगी तो वृद्धापन भी साथ कैसे रहेगा, शुद्धापन वृद्धापन भी साथ नहीं रहेगा तो कोई शरीर भी कैसे साथ में रहेगा, रहने की संभावना ही नहीं है। या तो सब आपसे बिछड़ने वाले हैं, अलग होने वाले हैं। क्यों आपसे अलग है, आपसे अलग है सभी। इस बात से कल मैंने कहा था कि आप सबको ये बात सोचना चाहिए, हमारी चीज क्या है, हमारी चीज क्या है, एक ही बात। अरे सोचने के लिए कल प्रार्थना करी थी, व्याख्यान में कि भाई अपनी चीज क्या है, तो विचार करो तो अपनी चीज नहीं मिलेगी आपको, आपको मिलते बिछड़ने वाली चीज ही मिलेगी। मिल जाती है बिछड़ जाती है, मिल जाती है बिछड़ जाती है, मिल जाती है बिछड़ जाती है, वो अपनी होती नहीं। क्यों से मिलते कोई अपना होता ही है, तो बिछड़ने वाली मिलने बिछड़ने अपनी चीज कोई है ही नहीं। अपनी चीज वही कहलाती है जो मिले नहीं और बिछड़े नहीं। पहले से ही साथ में बिछड़ती है ही नहीं। आप बीमार हो जाए चाहे मर जाए चाहे शांत हो जाए कुछ भी हो जाए तो आपके साथ रहते ही नहीं, वो अपनी कैसे है। तो प्रकृति की जितनी चीज है अनंत ब्रह्मांड है, एक दो ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड है। उन अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज केश जितनी तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। अपना तो भगवान है, क्योंकि भगवान का अंश हो तुम। ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, मम एव अंश केवल परमात्मा अंश है। मम एव अंश है लिखा है, मम एव मेरा ही, ही केवल मेरा ही अंश है। तो ममई वंश और जीव है, तो अपनी कोई चीज है ही नहीं। साक्षात परमात्मा अंश है, तो साक्षात संबंध हमारा परमात्मा के साथ है, और किसी के साथ संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि सब जड़े चीज है। ये इंद्रियां, ये शरीर, ये मन, प्राण, सब जड़े है। पांच कोष का जाए तो जड़ है, पांचों व्यक्ति वाले के तो जड़ है, और मिलती है बिछड़ जाती है, बिछड़ जो जाती है हरदम प्रत्येक क्षण बदलती है, ये स्वभाव है। कोई आपको धोखा देता हो आप बातें ऐसी नहीं है, सतह स्वभाव ही ऐसा है जो हरदम बदलती है। आप बदलते नहीं, आप धोखे के भी रहते हो। मैं बचपन में ऐसा करता था, बचपन ऐसा करता था, जवानी में ऐसा किया, आज ऐसा करता हूँ। प्रत्यक्ष आप बोलते हो तो आपसे अलग रहे, करते हुए करना छोड़ दिया, करना नहीं हुआ तो आपके साथ रहने वाली ये चीज नहीं। तो आपके साथ रहने वाले भगवान है, मिलते नहीं बिछड़ते भी नहीं, आपके साक्षात आपके हैं, ये परमात्मा है, और कोई साथ में नहीं है, कोई साथ में नहीं है। इस वास्ते अपना कोई है ही नहीं। अपना कौन है? अपना कोई नहीं है, अपने भगवान है। केवल भगवान यू नहीं कब साथ में रहे भी साथ में न रहे। आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ जाओ तो भगवान साथ में, मुक्ति जाओ तो भगवान साथ में, बंधन में जाओ तो भगवान साथ में, अधोगति में जाओ तो भगवान साथ में, ऊर्ध्वगति में जाओ तो भगवान साथ में, मध्य गति में जाओ तो भगवान साथ में। भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, वो अपने हैं, अपने अपने साथ रहते हैं, अपने को छोड़ते ही नहीं। उनके सिवाय कोई आपका है तो बताओ कि ये हमारा है, हमारे साथ रहता है हरदम, कोई हमारे साथ रहता ही नहीं। ध्यान दो, हमारा नहीं था, सब युक्त सब युक्त हो रहे, अब सहयोग हो रहे वियोग सहयोग। तो संसार में संयोग वियोग सब लगा होता है। आप देखो तो प्रकृति का कार्य मात्र संयोग जितने सब वियोग में खत्म होते हैं। अपना नहीं, अपना वही है जो हमारे वियोग न हो, वो भगवान है। एक भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। एक ही बात है, ऐसी विलक्षण बात है कि निहाल हो जाए इस बात को, मान ले कि भाई हमारी कोई चीज नहीं है, तो बंधन है ही नहीं। कितनी उतरना, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितने काम की बात है। सदा के लिए साथ रहने वाला भगवान है केवल, ऐसा अपना अपना कोई नहीं है। अपना कोई नहीं है, अपना कुछ नहीं है, ना कोई चीज है, ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना क्रिया है, ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है, नहीं समाधि है, कोई अपनी चीज है ही नहीं है। आती है बिगड़ जाती है, समाधि होती है बिथान हो जाता है, तो मिलती है जाती अपने घर से ही, समाधि अपनी नहीं, एकाग्रता अपनी नहीं, एक वो अपनी नहीं, अपनी चीज है ही नहीं, अपना तो केवल भगवान। तो अपने नहीं तो फिर और करना क्या है, ऐसा है क्या? अपना शरीर हो तो चाहिए उसे, अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, बीमार दौड़ भी चाहिए, कोई चीज अपनी हो तो चाहिए, बहुत हो गई। और अपना कुछ है ही नहीं तो फिर चाहिए कुछ नहीं, जिस अपना कुछ नहीं है उसको अपना चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष में आपको गाढ़ नींद आती है तो सबके साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, ना मन के साथ में, ना इंद्रियों के साथ में आप रहते ही नहीं, आप खुद रहते हो कि मैं सुख से सोया, सुखमा स्वापसम न कंजित वैदिशम, कुछ ज्ञान नहीं था, तो कुछ ज्ञान नहीं था तो कोई चीज साथ में थी नहीं, उसमें सुख ही रहा दुख होता है क्या? उसमें वो जलन होती है, उसमें वो संताप होता है, उसमें वो कष्ट होता है, सब कष्ट मिल जाते हैं। तो आप इनके बिना सुख से रहते हो, ये आपका सुषुप्ति में अनुभव है खुद का, दूसरे जरूरत नहीं है, खुद का अनुभव है। सूर्य कोई साथ में नहीं था उस समय सुख से सोते हैं, दुख नहीं होता, संताप नहीं था, जलन नहीं होती, उन्हें साथ हम है ही नहीं, हमारे कैसे? अपना तो केवल भगवान है अपने, मरो तो साथ में, जीवे तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ जाओ तो साथ में, समाधि में जाओ तो साथ में, स्वप्न में जाओ तो साथ में, जागृत में जाओ साथ में, भगवान साथ है वे, फिर सदा कभी वियोग होता ही नहीं। तो कभी वियोग नहीं तो वही तो अपने साथ में है, और अपने साथ में कौन है दूसरा? हम साथ कोई नहीं है, इस वास्ते हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये बात भी सिद्ध हो गई, अनुभव से सिद्ध हो गई, हमारी कोई चीज है नहीं और हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये बात सिद्ध हो गई। तो आप रहे, आप कुछ नहीं रहे, सदा दिन ले सदा रस, सदा आप एक रहने वाले हो, कभी बदलने वाले नहीं, इनके सिवाय अपनी चीज है नहीं। शरीर को अपना माना क्या? अपना साथ रहेगा, अपने साथ बालक बना नहीं रहता, जवानी नहीं रहती, बूढ़ापा नहीं रहता, तो रोग ही नहीं रहता, तो निरोगी नहीं रहता, तो धनी नहीं रहता, अधनी नहीं, निर्धन नहीं रहता, कोई अवस्था आपके साथ रहती है? सुख से हो, दुखी दुखी हो, कोई साथ नहीं रहता। ए भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, नरका में जावे तो भी भगवान तो साथ में रहेंगे ही, भगवान तुम्हारे साथ में है। इस बात के कहते हैं तुम्हारे पास नरकों में है, हमारे कहाँ नहीं है? क्या स्वर्ग में नहीं है? क्या वैकुंठ में नहीं है? क्या भूलोक, भोर लोग, जल लोग, सत लोग, तप लोग, ये इन लोगों में नहीं है? अतल वितल सुतल तातल रातातल महातल पाताल चौदह भूमि में भी है, सब चीज है, उसका अभाव कभी होता ही नहीं। तो उसका अभाव कभी होता ही नहीं तो उसका वही हमारा है, अरे हम भी उसी गए दूसरे, तो हमारा साथी भगवान हो गए, भगवान साथी हम हो गए, हमारे केवल भगवान है, इनके साथ तो कोई है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं। तो इनको अपना समझना भूल है, गलती है, इस बात से सही बता देगा जाए, अपने साथ कोई रहने वाला नहीं है, केवल भगवान हमारे साथ रहते हैं, और कोई हमारे साथ रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। रहना कितना ही चाहो तो मनुष्य दवाइयां भी लेता है, अच्छी अच्छी चीजें भी खाता है, सेवन करता है कि बस ठीक शरीर है, पर रह जाएगा, चीजों के बिना भी मर जाएगा, सब चीजें खाते खाते भी मर जाएगा, ये रहेगा नहीं, रहने वाली है नहीं चीज, रह कैसे? ये रहने वाली है ही नहीं, ये सब इसे नष्ट होने वाली है। तो अपना साथ कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपना तो मेरे तो कहते रूपा दूसरों ने कोई, मीरा भाई ने अपना अनुभव कहा है, मेरे गोपाल दूसरा तो कोई कोई दूसरा था साथ में रहता ही नहीं। खास अनुभव की बात है, सबके अनुभव की बात है। किसी के साथ रहता तो बताओ, कोई भी वस्तु साथ में रहती हो, कोई व्यक्ति साथ में रहती हो, कोई क्रिया साथ में रहती हो, कोई संबंध बात साथ में रहते हो, कोई नींद भी साथ में रहती हो, आपके जागृत साथ में रहती हो, आपके समाधि साथ में रहती हो, आपके साथ कौन रहता है? आ जाता है समाधि से मिथन होता है, तो मिथन में समाधि नहीं रहती, कोई चीज नहीं रहती, परंतु ईश्वर आपसे अलग होते ही नहीं। वे कहा नहीं है प्रहलाद जी से, उसे पिता ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, वे कहाँ है तब तो कहाँ नहीं है ये बताओ, कहाँ नहीं है बताओ, आपकी धारणा में नहीं है, वो समझ गए आपकी धारणा में नहीं है, वह धारणा में भगवान तो है, वे तो है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं इस बारे कहा है, नहीं है कहीं भी नहीं, उसका होता ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, दो ही तो है सत्ता, असत भावना विद्यते है, असत वस्तु की भाव नहीं है, उसका होना पड़ा नहीं है, सत्ता भावना विद्यते असत का, और सत का अभाव नहीं होता, सत रहता है, सत सबके साथ में रहता है, हर समय रहता है, और कोई साथ में नहीं रहता, तो आपका कोई नहीं, आपके तो भगवान है केवल, इसके सिवाय कोई आपकी चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, होना संभव ही नहीं, क्या चीज साथ में है? कुछ नहीं, कोई सबका अनुभव है, एकदम ठीक अनुभव है, ये कोई हमारी चीज है ही नहीं, तो आप चीज हो तो आपके साथ है, तो आपका कौन है? आप केवल भगवान है। इस बात से भगवान लग गए हुए है, समझदार आदमी है, नहीं रहते मूर्ख है भी। अपढ़ आदमी है वो पढ़ नहीं सकता, तो क्या पढ़ाई का भाव हो जाता है? संस्कृत नहीं पढ़ता तो संस्कृत में कमी आ जाती है। आप जिसको नहीं जानते, न जानने के उसमें कमी आती है क्या? हजारों लाखों आदमी न जाने तो उस चीज में कमी आती है क्या? संस्कृत आप नहीं पढ़े सा बहुत दिन मिलेंगे, संस्कृत बहुत थोड़े आदमी न जानते हैं तो क्या संस्कृत में कमी आ रही है? और तो वैसी वैसी आती है, तो जड़ चीजें आने जाने वाली भी वैसे ही रहती है, बिना आपके रखे, बिना आपकी रखने की इच्छा के बिना ही शुद्ध रहती है। तो आप रहते हैं और परमात्मा रहते हैं, खास बात यह है, सीधी बात है, सरल बात है, सबके लिए सुगम है, बड़ी सरल है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई संप्रदाय हो, किसी बात को समझे वो समय दी, कोई कारण नहीं का मुख नहीं बने, सबके हैं और सबके हैं, किसी के नहीं है, एक ही अर्थ होता, दोनों का एक ही अर्थ होता है, सबके होता है तो नहीं, किसी का ही नहीं है, दोनों अंत में चीज एक ही होती है, किसी का ही नहीं है, किसी के साथ नहीं है, वो तो रहता ही है, सबके साथ है, रहता ही है, सबके साथ है, किसी के साथ नहीं, कैसे विचित्र तो बात है, किसी के साथ कभी भी अभाव हो जाए है नहीं, भाव उसे रहती है, तो इस वास्ते है वो तो है ही है, नहीं है वो नहीं है, नहीं की सत्ता भी है सही है, अगर नहीं हो तो ना है की सत्ता कैसे होगी, नए की सत्ता नहीं हो सकती, नए की सत्ता नहीं है। अभाव और सत्ता भावना में है, उसका अभाव नहीं होता, अभाव नहीं उसका भाव नहीं होता। इस वास्ते अपना तो भाव परमात्मा वो हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। सीधी सरल सब अनुभव की ठीक बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक है, एकदम पक्की बात है। हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं है। कभी होता है कभी नहीं होता, हो तो सच्चा नहीं होता। सच्चा होता है वो कभी अभाव उसका होता ही नहीं, ना भाव भी देते सत्ता, सत्ता अभाव न भी देते। सच चीज का अभाव नहीं होता, अभाव होता वो सत नहीं होती, सत उसका अभाव नहीं होता। तो परमात्मा ही है, परंतु एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है, सत है वो असत का विरोधी नहीं है। सत होता है वो असत नहीं होता, असत का विरोधी नहीं है। असिद्धांत की बात है, ठीक समझेंगे। सत है वो असत का विरोधी नहीं है, सत की इच्छा असत का विरोधी है। सत की प्राप्ति चाहो तो असत का त्याग करना ही पड़ेगा। तो असत का विरोध सत के साथ स्वतः विरोध नहीं है, जो सत चाहता है उसके लिए असत का विरोध है। सत के साथ असत का विरोध नहीं है, सत को सत्ता असत से मिलती है, जो खुद सत्ता है नहीं फिर सत्ता कहां से मिली। जो सत्ता है उसी से मिली है, सत्ता सत ही है तो उस सत्ता से वो सत्ता है। इस वास्ते असत का विरोध नहीं है सत्ता। सत की इच्छा है आपकी तो असत विरोध हो जाएगा, फिर असत नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं, पर सत विरोध नहीं है। सत की जिज्ञासा है, जिंदगी प्राप्त करने की इच्छा है, मनीषा है, आवश्यकता है उसकी। वो उसकी आवश्यकता का अनुभव करोगे तो असत मिट जाएगा, फिर असत्य रहेगा। तो जिज्ञासा है वो विरोधी है, सत तत्व है वो असत का विरोधी नहीं है। विरोधी और सत क्या हुआ? अगर विरोधी हो तो सत क्या हुआ? विरोधी वही होता है जिसके स्वार्थ हो, विरोधी है नहीं। इस वास्ते असत नहीं है, सत है वो बिल्कुल ठीक है। सत की इच्छा हो जाएगी तो सब ठहरेगा नहीं, तो सत की इच्छा विरोधी है, सत विरोधी नहीं है। असत सत्ता तो सत से ही है, सत नहीं रहता असत सत्ता है नहीं। बात है, सत की प्राप्ति चाहता है उसे लिए सुनता ही है। इस वास्ते परमात्मा ही है और है नहीं, और अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, कोई मिले कोई जरूरत नहीं है। सत मिल गया तो सब मिल गया, असत इच्छा ही नहीं थी बेचारी, इच्छा ही नहीं तो सत रहते असत रहते ही नहीं। सत की इच्छा है उसमें असत है, सत इच्छा पूर्ति हो जाती है तो असत नहीं रहता, क्योंकि स्वाभाविक सत असत का विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण।